Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lugdeten min lisani yefkahu gavri. Sadakallahul azim. Efendim, Yunus suresini inşallah bugün bitirmeye çalışacağız. Allah nasip ederse. Nerede bırakmıştık bir bakalım. Yüce Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir emir veriyor. Bu emri Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinin 30. ayetinde de veriyor. Ayet şu: ve en akım vecheke, yüzünü tut, yüzünü çevir, dikkat et demektir. Liddini, dine çevir, hanifa, hanif olarak. Sen inancına hiç yabancı madde karıştırmadan, şirk karıştırmadan yüzünü dine çevir. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Sakın ha müşriklerden olma. Peygamberimize diyor Yüce Allah, müşriklerden olma diyor. Şimdi demek ki müşriklerden olma ihtimali olmasaydı böyle bir emir vermezdi. Şimdi bu ayeti kerimenin bir benzerini Rum suresinin فَاَقِمْ وَجَكَ لِدِّينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ diye orada geçer. Orada da ya Muhammed, yüzünü hanif olarak dine çevir. Nedir o din? Din nedir onu açıklıyor orada. Yüce Allah buyuruyor, İnsanı üzerinde yarattığım fıtrattır. İnsanın yaratılış kanunudur. İnsanın doğasıdır. Yaratılışı tabiatıdır. Ona dikkat et. Allah'ın yaratılışında değişme bulunamaz, yapılamaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmez diyor. Şimdi burada bu dini, insanın fıtratı dediğimiz kanunu ele alıyor Allahu Teala o ayette. Bu ayette de dine yüzünü çevir. Şimdi bizim insanlarımız, bizler yüzümüzü dine çevirmiyoruz. Dine dikkat etmiyoruz. Birilerinin fetvalarına dikkat ediyoruz. Yani Allah'ın dinine, akşam konuşmamı dinlediniz. Orada bayağı vurguladım konuyu. Detaylı bir şekilde açıkladık. Yani biz Allah'ın dinine bakmıyoruz, Kur'an-ı Kerim'e bakmıyoruz. Başka kitaplardan fetva alarak, beşeri fetvaları din olarak insanlara satıyoruz. Oysa ki bu dine dikkat etmesi gerektiğini Hazreti Peygamber'e söylüyor. Çünkü sen başka şeylere bakarsan din adına, senin imanına defo karıştırmış olursun. Defolu iman haline getirirsin. Ama dikkat etmen gereken yer Allah'ın dinidir diyor. Yüzünü oraya çevir. Bir yüzümüz oraya çevirmedik. Biz falan fıkıhta, falan kitapta, falan Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in yazdığı kitaplara dikkat ediyoruz. Ama Allah'ın Kur'an'ına hiç yüzünü çeviren yok. Bunu zaten böyle okumak için böyle alıyoruz elimizi, okuyoruz. Felevla kânef gariyetun amelen. Ama içinde ne diyor? Fetvaları başka yerde alıyoruz. Kur'an okuyoruz, fetvaları başka yerde arıyoruz. İşte bu hem Allah'ın emrine ters, hem peygamberin sünnetine ters. Anlıyor musunuz şimdi burada? Şimdi devam ediyor yasaklar. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk yapma ya Muhammed. Önce ona emir veriyor. Hazreti Peygamberimize veriyor. Dolayısıyla bizi kastetmiş oluyor. Çünkü bu ayet nitekim Hazreti Peygamber vefat etti. Bu ayet bizimle alakalı. Bize hitap ediyor. Yani Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarma. Başka bir tanrıya kulluk yapma sakın Muhammed, ya Muhammed. مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَلُرُّكَ Sana zarar ve fayda veremeyecek olan herhangi bir varlığa tapınma, kulluk etme. فَاِنْ فَعَلْتَ Eğer ya Muhammed bunu yaparsan, benden başka bir varlığa tapınırsan, فَاِنَّكَ اِذَنْ مِنَ الظَّالِمِ O zaman seni zalim ilan ederim. Bayağı. Da. Şimdi bizim peygamberimize böyle eğitiyor Allah-u Teala. Böylece tevhid inancı eğitimidir bu ayet. Yukarıdaki de bu da. Şimdi böyle bir ayetin bulunduğu bir yerde biz Müslümanlar yüzümüzü nereye çeviriyoruz? Nereye dikkat ediyoruz? Allah'tan başka sana faydası zararı dokunmayan bir varlığa, benden başka bir varlığa sakın ha efendim tapınma, yalvarma, dua etmem. Eğer böyle yaparsan şayet seni zalim ilerler. Benim indimde zalim olursun ya Muhammed. Dolayısıyla bize söylüyor bunu yani. Hazreti Peygamber'e söylüyor. Bu hüküm aynı zamanda bizimle alakalı bir hükümdür. Devam ediyor Allah-u Teala. Ve in yemseske Allahu bi zurrin. Eğer Allah-u Teala sana bir zarar, bir sıkıntı, bir bela, bir problem dokundurursa fela kâşife lehu. Onu giderecek olan kimse yoktur. İllahu. Ancak odur. Allah'tan başkası o sıkıntıyı, o zararı, o problemi senden gideremez. Sadece ben giderim. Ve in yuridike eğer Allah dilerse sana bir hayrin, bir iyilik sana dilerse fela radde li fadli. Onun lütfunu, onun ihsanını, onun iyiliğini kimse reddedemez. Kimse engelleyemez. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibâdihi. O bu iyiliği, bu güzellikleri, bu lütfu kullarından dileyene verir. Dileyene isabet ettirir. Dileyene. Çok önemlidir bu. Ve huvel gafurur rahim. O affedendir ve merhametin kaynağıdır, merhamet edendir diyor. Şimdi Yüce Allah burada çok önemli bir şeyi vurguluyor. Kulunun dilemesi çok önemli. Allah-u Teala bizim irademizin tecellisine, bizim dilememize, bizim irademize önem veriyor. Çünkü kendisinin takdirini bizim dilememize göre yapıyor. Yani yeryüzünde kullarının yaptıklarına, dileklerine, gönlündeki, beynindeki isteklere göre Allah-u Teala ben veririm diyor. Bu çok önemli. Yani biz istiğfar etmezsek Allah'ın gafur sıfatı burada var. Gafur sıfatı harekete geçmez. Sen yalvarmazsan, Allah'tan istemezsen Allah-u Teala sana vermez. Sen çalışmazsan Allah-u Teala sana rızık vermez. Demek ki kul yapacak ki Allah versin. Bu çok önemli. Demek ki bize şu Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Doğru hayat yaşarsanız, doğru istekte bulunursanız ben de size lütuf veririm. Ama sen istersen, zarar istersen zarar veririm sana yani. Ne istersen. İşte bu Kur'an-ı Kerim, Kur'an okulunda meşiyet kavramı vardır Kur'an'da. Meşiyet, bunu bir ara demiştim size. Bu meşiyet kavramını siz şimdi anlamazsınız. Kur'an'ın temel kavramlarından biridir. Yani diyelim ki Kur'an'dan en önde olan 10 tane kavram çıkarsak bunlardan bir tanesi meşiyet kavramıdır. Yani kulun dilemesi, Allah'ın dilemesiyle ilişki sistemi nedir? Bunu Kur'an açıklar. Yani bizim dilememizle Allah'ın dilemesi nerede buluşur? Hangi sınırda buluşur? Bizim dilememizin, ilahi dilemenin içindeki yeri nedir? Çalışma mekanizması, sistemi nedir? Bunu açıklar bu Kur'an-ı Kerim. Bu çok zor bir olaydır. Yani bunda mezhepler birbirine ayrılmış. Alimler kavga etmiş. Kitaplarına baksanız. Dur atıyor. Bu kafirdir bu. O kafirdir. Bu İslam'da mezhepçilik bu kavramdan çıkmıştır. Mezhepçiliğin çıkan yönlerinden bir tanesi budur. Çünkü aslında kendini Kur'an-ı Kerim'in eline bıraksan, Kur'an-ı Kerim seni götürür. O kadar güzel açıklayacak onu sana ki, onu bırakmamışlar onu. O rahat bırakmamışlar Kur'an-ı Kerim'i ki anlatsa. İşte Allah-u Teala buyuruyor, sen neyi diliyorsun ey kulum? İnkarı mı diliyorsun? Verim sana inkar. Sen münafıklığı mı diliyorsun? Verim sana münafıklığı. Ama sen mükemmel bir insan mı olmak istiyorsun? Verim sana onu. Ne istiyorsun? İste. İste sen. Bu çok önemli bir şey. Ücibu davete da'i izâ de'ani. Ey Muhammed. Ve izâ se'eleke ibâdi anni fe inni garib. Kullarım sana beni soruyorlar. De onlara ki ben yakınım onlara. Bana dua edenin, yalvaranın yalvarışını yerine getiririm ben diyor. Önce yalvaracak kul, sonra Allah yerine getirecek. Ayet net. Ayet net. Şimdi burada bu ayette değerli kardeşlerim, zarar ve faydayı, lütuf ve zararı gündeme getiriyor. Tanrı olan, öyle bir Tanrı'ya tapman gerekir ki diyor Allah-u Teala, ya Muhammed, sana bir zarar dokunduğu zaman da ona yalvaracaksın, o senin zararını gidecek güçlü olacak. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir varlık? Veya hayır istediğin zaman sana hayır verecek. İyi istediğin zaman iyi verecek sana. Böyle bir güç var mı? Yok böyle bir güç. Olmadığına göre sen nasıl benden başkasına kulluk edersin, tapınırsın ya Muhammed demek istiyor. Ama ben gene size bir açık kapı bırakayım. Bazen böyle yapıyorsun. Öyle mezarlara gidip onlardan yardım istiyorsunuz. Bilmem kimden istiyorsunuz. Filan. Nokta nokta nokta diyelim buralara. Böyle bir takım şikler koşuyorsunuz bana ama böyle, af dile affedeyim seni diyor ayetin sonunda. Gafurum ben. Ben affedenim. Yeter ki sen af dile, ben sana affımı muamele ederim. Kapılarım açıktır, dön geriye. Rahimim, ben merhamet ederim. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde efendim Allah'ın rahmetinin, merhametinin her şeyi kapsadığını söyler ama hiçbir ayette Allah'ın gazabının her şeyi kapsadığını söylemez. Allah hiçbir zaman ceza vermekten yana değildir. İster ki kullarım yola gelsin de onlara merhamet edeyim de onlar benim genel affımdan, ilan ettiğim aftan istifade etsinler ve cennetime girsinler. Allah'ın isteği budur. Onun için bunları göndermiş. Onun için peygamberi göndermiş. Devam ediyor. Kul ya eyyühen nasu kad caekumul hakku min rabbikum. De ya Muhammed, ilan et insanlara. Ey insanlar de. Burada evrensel manada, alem şumul manada bütün insanlığa hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. De ya ey insanlar, kad caekumul hakku min rabbikum. Rabbinizden hak geldi. Allah'tan hak geldi diye onlara. Femen ihtede, kim doğru yolu bulursa fe innema yehtedî nefsi. Kendisi için doğru yolu bulmuş olur. Kim doğru yolu bulduysa ve men dalle, kim sapıttıysa fe innema yalillu aleyha, kendi aleyhine sapıtmış olur. Ve ma ene aleyküm bi vekil. De onlara. Ben sizin vekiliniz değil. Ben sizin avukatınız değil. Doğru yolu da siz bulacaksınız. Yanlış yaparsanız da siz yapmış olacaksınız. Aleyhinize yapmış olacaksınız. Zararınıza yapmış olacaksınız. Bu ayet yine Kur'an-ı Kerim'in temel ayetlerinden biridir. Bu Yunus suresinin son ayetleridir bunlar. Bu ayetler Yunus suresini özetliyor. Yani Yunus suresinin başından işte Firavun'dan bahsediyor, Hazreti Musa'dan bahsediyor, Hazreti Nuh'dan bahsediyor, ediyor da en sonunda geliyor bizim peygamberimize emirler veriyor. Yani bu kıssalardan, bu Yunus suresinden neler anlayacaksın ya Muhammed? Ben sana bu temel prensipleri vereyim şimdi. İşte temel prensipleri başladı. İşte bu daha evvel okuduğumuz ayetlerden devam ediyor. Şimdi olay şu. Allah'tan hak geldi. Bunun anlamı şu. Allah bizi yaratırken bizi başıboş bırakmıyor. Bizi eğitiyor. Yani onun için anneler çocuklarını, babalar çocuklarını doğurup sokağa atmayacak. Sahip çıkacak. Allah da bizi yaratıyor, böyle sokağa atmıyor. Sahip çıkıyor. Neyle sahip çıkıyor? İşte Kur'an'la, dinle, hakkı göndererek. Hakkı göndermek, hakkın gelmesi Allah'ın din eğitimini yapması demektir. Fakat çok ilginç bir ifade bu ayette. Allah-u Teala diyor peygamberimize, de ki hak geldi. Allah Allah. Hakkın ayakları mı var da geliyor? Yani hak hareket eden bir varlık gibi hareket ediyor. İlginç bir şey. Yani câe fiilinin faili hak. Yani Allah hakkı gönderdi demiyor da aslında bu kastı. Ama diyor ki de onlara Rabbinizden hak geldi. Yani hak hareket ediyor. Bu ne demek? Canlı bir varlık gibi hak hareket ediyor. Hak dediği ne? Şu. Kur'an ya. Bu Kur'an ya. Hak dediği şey bu Kur'an. Ha bu bir canlı gibi hareket ediyor. Evet. Canlı gibi çünkü peygamberin gönlü ne oluyor? Bizim gönlümüze giriyor. Oradan o gönle gidiyor. Oradan oraya geziniyor da. Kur'an geziniyor da. Durduğu yok ki. Gönülden gönüle, beyinden beyine geziniyor bu kitap. Geziyor. Canlıdır da. Öyle diyor, diyor öteki ayette. Ve kezalike uhayna ileyke ruhan min emrina. Emrimizden sana bir ruh vahyettik. Ruh, ruh, can. Can gezer işte. Canlı varlık gezer işte. Kur'an canlıdır diyor Allah'ta. Konuşuyor diyor. Hiç dinleyen var mı? Koydu konu sandığa, sandıkta konuşuyor. Sandıkta. Evet. Attık onu da köşeye, astık onu da konuşturuyor. Öyle öyle kaynana gibi. Yaşlı kaynanalar gibi nasıl konuşuyorlar. Dururuyor dedik ha. Konuşuyor da hiç bakan var mı? Asırlarca bu Kur'an-ı Kerim'i konuştuğu halde hiç kimse onun dilinden anlamaz. Sabahtan beri telefon. Nefes alamadım onun için geç kaldım buraya. Buraya da adam haklı. Sen niye kapatmıyorsun? Hoca efendi. Ne şimdi kapatım ayrı konu. Allah Allah. Ulan ne biçim telefon etti adam. Yani geç kaldım diye heyecandan telefonu kapatmasını bile unuttum. Anlayın ne kadar seviyorum sizi. Biraz anlayın. Şimdi hak geldi diyor. Yani bunun anlamı aslında Allah hakkı gönderdi demektir. Öğretti demektir. Hakkı öğretti demektir. Ama öyle demiyorum. Ayet diyor ki hak geldi. Sanki bir yerden kalktı geldi. Evet geldi, levh-i mahfuzdan kalktı geldi. Bu Kur'an yürüyen bir varlık. Gezen bir varlık. Ama hiç onu biz kolumuza takıp da gezdiğimiz yok ondan ki. Hiç arkadaşlık ettiğimiz yok ondan ki. Geçsek de görsek nasıl geliyor? Gönülden gönüle nasıl gidiyor? Şimdi bu Allah'tan hak geldi demek, Allah hak geldi demek Allah'tan, Allah onu öğretti demek. Ha. Şimdi ben seni öğrettim mi diyor hakkı. Aynı şeyde de öyle söylüyor. Keyif suresinde وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ de ki Rabbinizden hak geldi. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Oo. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrettikten sonra Yüce Allah, yani eğitimden sonra kulunu özgür bırakıyor. Kulunun iradesini özgür bırakıyor. İster inanır, ister inanmaz. Ama bilgi olmadan cahil adama seçenek verilmez. Cahil adama özgürlük verilmez. O özgürlüğü anarşiye çevirir diyor. Kim? Eflatun. Eflatun onu söylüyor. Cahil adama demokrasi olmaz mı? Açın. Açın bakın devlet kitabında. Milattan önce 3. asırda yaşamış. Cahil adama demokratik özgürlükler verilemez diyor. Anarşi çıkar. Kur'an-ı Kerim söylemiş bunu. Önce öğretim yaparım diyor Allah-u Teala. Bilgilendiririm diyor. Bilgiyle donatırım. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bildiririm. Ardından derim ki kuluma, aha şimdi serbestsin. Hadi yapacağım. Ondan sonra sorumlusun. Demek ki ne kadar bilgi varsa o kadar özgürlük var. Bir toplum ne kadar kültürlüyse o kadar demokrasiyi yaşayabilir. Görüyorsunuz demokrasi neler oluyor değil mi burada? Seyrediyorsunuz değil mi? Anlıyor musunuz? Bilgisi oturmamış toplumlar. Birilerinin bilgisi oturmayınca birbirini safılıyorlar. Safılamayı biliyor musunuz? Safılama nedir? Bizim orada Karadeniz'de köyde söylerik onu. Safılama. Ahmet neredesin Ahmet? Ahmet bilmesi lazım bunu. Silahlıdır o. Kediyi sıkıştırdın mı tırmalar seni. O tırmalamaya biz safılama deriz. Evet. Bilgisi oturmayan insanlar hangi toplumun hangi seviyesinde olurlarsa olsunlar birbirini tırmalarlar. Onlar iyi iş yapmazlar. Tırmalama yaparlar. Kana kıtırlar. Beyinlerden kana kıtırlar. Beyinleri tırmalarlar. Toplumu tırmalarlar. Nokta nokta. Anladınız mı? Deyin ben anladım. Şimdi şu kuralı koy. Ya Muhammed şunu söyle onlara. Ben onları bilgilendirdim. Onları eğittim. Hakkı gönderdim. Öğrettim. O zaman şu kural evrensel kural. Femen ihtedâ fe innemâ yehtedîli nefsî. Kim doğru yolu bulursa kendisi için bulmuştur. Birisi başka birisi için doğru yol bulamaz efendim. Biz başkalarının amellerini kullanmaya çalışıyoruz. Ölülere amel gönderiyoruz. Anlıyor musun? Adam kendi yapamadı, ben buradan göndereceğim ona. Ulan yeyleden aşağıya peynir mi gönderirsin köye? He kardeşim, yoğurt yaptın yeyle de aşağı gönderiyorsun. Böyle ameli böyle gönderir mi? Bu ne biçim iş? Başkasının ameliyle cennet kazanılmaz. İyi bilin. Burada söylüyor bunu Allah. Kim doğru yolu bulursa kendisi lehine bulmuştu. Bitti. Kim de sapıtırsa, o hakkı gönderdim öğrettikten sonra sapıtırsa kendi aleyhine sapıtmış olur. Olay mı? Yani Allahu Teala bir hidayet vardır ki toplumsaldır. toplumun hidayetini ilgilendirir. Bir hidayet vardır ki ferdi ilgilendirir. İşte burada ferdi ilgilendiren hidayetten bahsediyor Yüce Allah. Doğruluktan, sapıklıktan bahsediyor. Ve mâ ene aleyküm bi vekil. Sen öğretensin, dini tatbik edersin. Kimsenin avukatı değilsin sen ya Muhammed. Muhteşem. Yani sen benim huzurumda birilerinin avukatlığını yapıp kurtarmaya çalışamazsın. Böyle bir yetkin yoktur ya Muhammed. Hani diyoruz ya şefaat edecek. Kur'an'da olmayan bir şeyi söylüyoruz ya. Ha. Biz söylüyoruz canım. Biz yeniden bir din kuruyoruz. Hocalar yeniden bir din kuruyorlar. Aman ya. Bak şimdi konuştum onları işte. Onlara. Kitaptan bir nasibi olan bir adam diyor Allah-u Teala. Gelsin Kur'an'a. Kur'an'a çağrılıyor. Hüküm versin Kur'an aramızda deniyor. Kaçıyor diyor. Kaçıyor. Kaçmak yok. Bak geleceğiz buraya, bunu biliyorsan geleceğiz buradan, bu hüküm verecek. Hangimizin fetvası doğrudur, yanlıştır, bu söyleyecek. Kaçmak yok. Tud'auna ila kitabillahi liyahkume beynehum sümme yetevella ferikum minhum ve hum mu'ridun. Evet. Akşam bunu 70 milyona aykırdık. Ha. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ Bah bah bah bah bah. Temel kurallar. Yunus suresinin bu son 10 ayeti, 15 ayeti, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Dehşet bir şey. Ya Muhammed, sana vahyolunana uy. Bak bak bak bak. Peygamberin sünnetini arıyorlar. Bak burada. Hem ayet hem sünnet. İlla da sünnet diye bir şey ayıracaksanız daha. Allah-u Teala buyuruyor ki peygambere, sana ne vahyettiysem oraya uyacaksınız. Biz kim ki nereye uyuyoruz? İlmihallere değil mi? Ahmet'in, Mehmet'in kitaplarına değil mi? Yalan mı? Yalan mı? Ya çok heyecanlanıyorum. Ne bileyim ben? Beni duyduğumu duymuyor musunuz? Ben bilmiyorum. Duymanız mümkün değil tabii doğal olarak. Şimdi benim peygamberime Allah-u Teala diyor ki, emir veriyor ona. Bak peygamberin sünneti de burada. Bunu tatbik etmiş bu ayeti. Diyor ona ki sana ne vahyettiysem ona uy. E peki peygamber bu Kur'an'a uymakla yükümlü, uymak mecburiyetinde ise Hazreti Peygamber, biz nereye uymakla mecburiyetindeyiz? He Cemal Bey? Nereye? Ya kardeşim, biz bu Kur'an'a uyacağız. Hele hele hele yine Yunus suresinde 15. ayette aman ya Rabbi. Aha. Peygamberimiz hani Kur'an-ı Kerim'i değiştir dediler ona da filan, şunu bunu yap dediler, başka bir Kur'an getir dediler de onun sonunda Allah-u Teala peygamberimize şöyle sesleniyor. İn ettebi'u, de ki in ettebi'u, ben tabi olurum. İlla ma yuha ileyh. Bana vahyolmana tabi olurum. İnni yahafu, korkarım. Bak bak bak bak. Peygamber'e diyor Allah. Korkarım de. De korkarım. Kork ya Muhammed. Kork. Nereden kork? İn asaytu Rabbi. Eğer Rabbime asi olursam. Azabe yevmin azim. O büyük günün azabından korkarım de. Yani Allah'ın vahyine uymamak Allah'a isyandır, isyandır, isyandır, isyandır. Bak peygamber söylüyorum. Allah diyorum. Böyle konuş. Böyle, böyle. Öyle kendi kafandan sıkma. De ki onlara, ben bana vahyolana uyarım. Rabbime asi olursam o büyük azaptan, o büyük günün azabından ne yaparım ben sonra? Peygamber de o büyük günün azabından korkuyor. Ama Allah'ın vahyine uymazsan asi olurum diyor. Asi, Allah'a asi olurum. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. bu Kur'an dışında verilen fetvalar bizi Allah'a isyan ettiriyor, bunlar farkında değiller. Ben demiyorum. Bu da diyor. Birisi bir hocaysa kalkıp diyecek, belki hoca yanlış mana veriyorsun. Bundan başka bir şey diyemezler bana. Gelene buraya mana verdiler. Ayet bu. Vasbir. Sabret ya Muhammed. Benim vahyime tabi olmak, hayatını benim vahyime uydurmak, benim vahyimi hayata geçirmek zor bir iştir ya Muhammed. Onun için sabırlı olacaksın. Sabırlı. Dayanacaksın ya Muhammed. Dayanacaksın. Tabii ki önüne engeller çıkacak. Tabii ki senin hakkında konuşacaklar. Ne diyecekler? Bu peygamberin ayaklarını bağlayalım atalım onu hapse demişler Enfal suresinde. Yahu bunu öldürelim dediler. Gece toplanmışlar, karar veriyor müşrikler. Ezan mı okundu? Biz de bitirdik ha. Yunus suresi. Veya bunu bu memleketten çıkaralım dedi. Çıkarttılar onu bak, üçüncüsü oldu. Çıkart. Benim vahyime tabi olurken bir takım engellerle karşılaşacaksın. Tehditler olacak sana ya Muhammed. Ama sen sabredeceksin. Ta ki ne zamana kadar? Hatta yahkumallah. Allah hüküm verinceye kadar. Ben hüküm vereceğim. Ben neler yapacağım bir bilsen ya Muhammed. O kafirlere, o Kur'an-ı Kerim'i hayata geçirmeye engel olanlara, o inanç özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne mani olanlara neler yapacağımı bir bilsen. Benim hüküm gelecek. Sabret ya. Ve huve hayrul hakimin. Hakimlerin en üstünü Allah'tır. Hüküm verenlerin en üstünü Allah'tır. Ben bu hükmü vereceğim, merak etme. Bu dünyayı bir mahkeme girip kabul et. Hakimi benim, hüküm vereceğim ben. Ben en büyük kadıyım, kadı. Ben hükmü vereceğim. Hepinizi mahkemeye çekeceğim, mahkemede. Değerli kardeşlerim, burada Yunus suresini bitirdik. Ta Ramazan'dan beri bu suredeyiz. Çok ilginç. Allah öyle nasip etmiş. Onu da bitirmeyi bize nasip eyledi. 6 sayfa hariç 20 cüz bitirmiş olduk. Yani 17 yılı bitiriyoruz şimdi önümüzdeki Temmuz ayında. 17 yılda 20 cüz yapmış oluyoruz. Elhamdülillah, barakallah diyelim. Ve bir 10 cüzümüz daha var. Bir 10 cüzümüz daha, bu ne demektir? Allah bana bir 9 yıl ömür verdiyse şayet, bir mani çıkmazsa biz bu Kur'an-ı Kerim'i burada bitirmiş olacağız. Hatimini yapmış olacağız. Bu demektir ki 20-26 senede Kur'an-ı Kerim'i biz bitirmiş olacağız Allah nasip ederse. Yunus suresini bitirdik. Bu Yunus suresinde Allah-u Teala tevhid inancını ele alıyor. Kur'an-ı Kerim vahiyle insanların ilişkilerini ele alıyor. Ardından peygamberlerin kıssalarını anlatıyor. Firavun'u anlatıyor. Ardından bizim peygamberimize bu evrensel hükümleri veriyor ve bitiriyor. Allah-u Teala Yunus suresinde anlattığı, o ilk sayfalarında anlattığı o cenneti naime hepimizi koysun. Hepimizi orada komşu eylesin. El-Fatiha.